Valencia, Paco. No Valencia, hay palabra. Qué guapa eres. Ya va. Per ton manera de ser, eres artista de veres i admirat en el món sencer. Qui del món te l'has de huerta? Qui del món té un micalet, el que mos guia i mos porta per el camí més bo i més dret? Qui del món tindrà este sol, el que mos dona la llum per a cuidar tanta flor, d'on naix l'alb i el perfum? València té poetes, té pintors. En música, som els més grans. Té tallistes i escultors, té toreros i cantants. Serrano, la gran figura del diví art musical, i de lliure en l'escultura, els dos de fama mundial. I un Vicente Blasco Ibáñez, un Sorolla i un Xiner, un Pinaf de Juan de Juanes, un Ribalta, un Segrelles, un Cortina i molts més. València, terra d'artistes, terra de Rambal i de Ribelles, terra de Parra i Ferrandis, terra de Queta Claver. Ponce, el Solo i Granero, artistes davant del bou, i cantants en molt d'esmero, Camilo VI i Juan Bau, sense oblidar-se del Rumbo, els tres internacionals. València, eres tu de cap a rabo, lo millor del món sencer, a on descansa Nino Bravo i a on naixqué Concha Piquer. Torres de Quart i Serrans, Malvarrosa i el Saler, i el patró dels valencians, nostre Sant Vicent Ferrer. La paella valenciana, de fama internacional, menjaràs de bona gana en el secà o la marxal. Menjaràs a la llipebre o arròs amb fesols finals, i no deixaràs pedre arròs a banda o en carrancs. I si te quedes en gana, mullaràs uns quants fartons en orxata valenciana, que és berenar de senyors. L'albufera i les barraques, l'arròs i la taronxa, les teues falles, les traques, la catedral i la llonxa. Tots l'adoren en potència i a tots els deixa saciats. És la patrona de València, mare dels desamparats. València, com tu, ninguna, mare dels artistes grans. València, tu eres la cuna i l'orgull dels valencians.